قد يتضمن المبتدا معنى الشرط كلا كلا متضمن المبتدا معنى الشرط مبتدا مشتمل بھی معنى الشرط ومعنى الشرط دارو سببیت اول لسرد سنی ده مبتدا سببی و ده خبری مسبب فيصح دخول فائق الخبر مسيدا بدخول الست في جبلها ذكرت مبتدا مستبس للشرطرة أو ده خبر مستبس للجزاء ذكرت رأيك الجزاء من في جبلها داخلية دار أن يدولا حتى يسا في جبلها تردخل إيه ستراز چ متکلم په دغې کلام یعنې چې داسې مبتدا دي چې مستمل په معنا د شرط یو ته په دې کې قصد سببیت کړی وي یا نه په متکلم قصد سببیت کړی وي یا خو دخول دفاع په خبر کې بیا واجب دی حتی جبې د قصد سببیت نه وي کړی چې دغې معنې قصد نه وي کړی نو بیا دخول دفاع په خبر کې ممتنع دی یا تاسو نه لري چې تاسو په دغه معنا دی یا دې نو جواب دا ده چې دا په خط د خپل دفاع په خبر کې دا په نظر سره مجرد تضامن د مبتدا معنی دی چې محض د ته نظر وکړي چې دا هغه مبتدا مستمل نه په معنا دی بس دې د خپل دفاع په خبر کې صحیح دی چې کته نظر د قصد او د عزمه قصد یعنی دا مرا کا قصد کی قرائے ہو بیا ہو دخول دفاع پا حضر کی واجب ہے او کا قصد کی ذرہ معنی قصد دا کرائے ہو تیرا مرا گنا و قصد کی بیا دخول دفاع پا حضر کی ممتنع ہے اتا نفس تضامن دے مبتدا معنی دے سلطر آدافی خطا نظر دے قصد یا دے عدم قصد دے معنی نا بیا اول دخول دفاع پا حضر کی ممتنع ہے نصول درس رکھنے لگے ودولا کته بیا ته کوم نه دی دا بشپړه یې په نظر سره مجرد تضمن دی مبتدا معنی د څه کوي چې موږ دلته نظر وکړو چې دا مبتدا مستعمل نه کوي قبل از دې قصد د عدم تصنع نو بیا د خپل ذات خبر کې د څه دی نو تاسو درې څه کوي نو موږ هغه دریم سره بلل وکړو وذالک ایوبن به اعتراض کړای او مکی چې زه ورته وځم چې دخول دفاع په خبر کې وي او مبتدا او مستمل باندې شرط لرا نه وي ځکه ټول باندې شرط لرا متضمن دا مطلب چې اول سبب له فرد انساني وي اول سبب له فرد انساني نه وي لکه وما بكم من نعمت فمن الله په دغه مثال کې ها دایم دخول دفاع په خبر کې شته فمن الله او اول سبب له فرد انساني نه وي وما بكم من نعمة إذا ما نقدر وجدت على السبب النعمة محتملين هذا لكن هذا سبب لفرض صدور من الله فمن بل أمره بالعكس صدور من الله ذا سبب لفرض السبب النعمة محتملين من جواب ذا سبب يتي أول لفرض الثاني ذا عن لي أول سبب لفرض الثاني يا أول سبب لفرض دي چو حکم وشی پسانی سا حکم پسانی نہیں چا پسانی کیم حکم نی ایم دے پرادائی سوال مدلوڑا سرکنہ مرا دی او دلتا دا لسوس کے نعمت کو محتبین کے دا سبب لی پرادی دے گئی چا پدابا میں حکم وشی چا انا آسا آدرہ دی چا کلا پا محتب کرے نعمت پر وشی نو ادھا تا تواب ہوا گر دلا چیز تدا حکم کو کریا دی آلان سا وزارکا اسم وزار بیان علی کیم ما واضح دی چه اولا مبتدا مسلمین مانی دی کتنا نوی وزار دکا دغا مبتدا چلاش الاسم المرسول آغا اسم چه مرسول وی بفعلنا فیل سر تینی سلائی فیل دولا مراد پا فیل سر فیل سر دی فاعل زکا چه سلاب دخل او سلا نوی مگر جملائی افیل باگر دی فاعل نعام مفردی مجھے دے واجہ نہ فیل سرہ دے فائل نہ مانے ذکر دے جوز مراد سے او ذرف نہ یہ اطلاع ذرف وہ مراد پر ذرف سرہ ذرف سرہ دے مطالق نہ ذکر دے ذرف باغیر دے مطالق نہ بیا مفرد دے اسم دے او ذرف سرہ دے مطالق نہ بیا جملہ لے په دوله تاور اتفاقاً دا خبره وي چې کما ظرف اصل او قضا کې انقلاب ته چې متعلق فعل دی که اصلي فعل دی خو په دغه دي کې چې کله د دغه مبتدا یې مذکور دي پر کله تلاوت وشي نو په دغه دي کې دا ظرف خامخا متعلق فعل دی دا یې تسکیل دی ځکه دغه خدای اصطلاح دی اصطلاح یې مبتسم جمله دی د دې وجه نه او جمله ولې دي چې متعلق فعل دی جمله دا یې تسکیل دی نو دوا ځای نه بیان کړو چې مبتدا اسم موصول وي فعلی جمله کې یعني لکه الذي یاتي مبتدا اسم موصول وي فعلی ظرف لکه الذي فی الدار دوا ځای نه بیان چې بس خبر فعل عبد الرحمن دي چې فراز ده چې زو د تاو ځان چې مبتدا او دا موصول نه وي او بیا په خبر کې څه ځای راځي لکه دغری دي ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم من ذا خبر كثير لا غلب ام مصداق ان اهل السنه بل كم تدافع اما خبر الموت كذا اهل السنه من جواب ذكر ان تنوت اي بر فضل ما تصنع غير وذلك الاسم الموصول على المعطوف ضد موصول المذكور مصداق اسم موصول للمذكور انه لا يجمع يعني لا ذلك یا مبتدا هغه اسم دی چې موصول دی په دغه موصول مذکور دا موصول مذکور څه کوي چې فعل جمله کې یادو یا فعل ظرف دی په دغه موصول مذکور باندې یو اسم دی موصول ګرځي درایي ا مبتدا دی لکه دا یې چې تاسو ته جوړوي په آیات دی ان الموت الذي دا یې مبتدا دا موت دا مبتدا دی ځکه اسم دی ان دی اسم دی ان په تاسو کوم دی یا څه به وایي نګور دا مستدا دا او دا بیا موصول ده ا موصول مذکور ته دا نه موصول نه آی څنګه دا الذي تفرنا الذي موصول تفرنا لا پیدا راځي څه ده دا لا نه موصول تر په پته ده ال موصول نو دا یو ځای نه ګرامر بیان څه دا موصول نه راځي مستدا اسم اسم موصول سی اصفتی دا مسلم مسلمی دوام رضی اللہ علیہ وسلم الرجل اللذی سنگو یا الرجل اللذی یعطینی فلا حضر رحم الرجل اللذی فدار فلا حضر رحم فلور موضوع سکتا از نکرات المصرفت بهما یا مقرانا کرادی مصرفت بهما پا دفتی جتو ذرکرا ان صفتی جملہ پی جاوی یا صفت و ذرکی مثالی دا آواز لا دینا بیا بیان دی کله مثال دی اول څه ته وایي کلو غلام رجل څنګه نه اولانا کلو رجل یا اپنی فلا هم ګلته مو صدا څه نه کرا څه رجل موصفه ده څه پته ته جمله کې دی یا اپنی کلو رجل فداري نه کرا څه رجل اته پته ته څه فداري نه ده کلو رجل فداري فلا اسپلاغ آئے اتراز ہے لدہ منقضہ دو قدر مصابہ دے چھے کلو غلام رجل دلات احمد اللہ نا کرا مصفہ نا دے فدائی کرا نا کرا مصفہ ہدا بس رجل دے احمد اللہ ہدا غلام دے مجاواب دلہ جائے برک حمد اللہ مصفہ دے اول اسم المصوف اول اسم المضاف الى النکرت المصفورہ اول اسم المضاف الى النکرت المصفورہ یہ مبتدا اور اسم کے مضاف الیہ کا کلام ہے تو کلام کا کیا مطلب ہے یہ بھی پرہ صفت کرو والا ہے جملہ فعلیا یہ بھی پرہ صفت ہے اور ان دو صفات ہیں پرہ کے بیان سنگ رہا ہے مبتدا مضاف مستتا نکراتا کہ ام کوئی جملہ فعلیا مبتدا مضاف نکراتا کہ اغم کوئی قصر بن جو بھی کہنا تھا نہیں کل ولا میرا جل نے اتنی فرح ہو رہا ہے کل ولا میرا جل فدار فلا حضر رحمه فلو سلطنا ونسلطا اتتو یہ چھو قدام سنجا تتو رجائے پدا کہ وہ مستدر آلہ تو بلکل دے نکرہ ہونو چاکی مرحبی دے نمیر یہ چھو رفض جکل چھو پہ عبارت کرو چھو رفض جکل یہ لباس آم سود بالحکم نیوی آتا نہیں ہے آم سود بالحکم نیوی بکا بکا مسود بالحکم عزیزہ مداخل نیوی دا صرف احادی بھی بھرنے لکا عزیزہ مداخل نیوی محکم نیوی سی آتا محکم نیوی بیرے اما کوم دی له هغه او له دایم چې دغه په کومه ځای کې حاضر کفاله دي دغه وجه نه کوم ځای نه دی دا هیڅ څه غیر کوي الذي ياتي دا مثال دې هغه موږ دا اسم مسلم دی چې دا جماعت دی الذي في الدار سلاي ذبت فلا مدر من الله عليه كل رجل يأتي مطلعنا كرادو يبطي جواد الجارة كل رجل في الدار مطلعنا كرادو يبطي ذبت فلا مدر فتوشوي من دار رجل يدعي شاء على قد يقولكم من الفاول يبقى عبارة تشكرا لحاتل إفراد مزافر إبراني مكتوب بالفقر مني باكي فهمت مثال من الإفراد وخامل تضافتا فإن الموتى كفتل يأي چو دا موت مطلعای ادا بیا مرسوک تای دا اللذی دا مرسل مرسولی سپت تای موت مطلعان دا اخر اسم دینا دای اگر امو جو بکم اسم دی انا پا اصل کن مطلعی دکا مطلع دا ہے مجھے و جرائی طلاق کن مطلع تیزای دا کجی بازم آسان ہے وَلَيْتَ وَلَا عَلَّمَا نِعَانِ بِالْانْتِفَاق تحریف دا جواب بسوال مطلعی چی تو ہوئے چکا مطلع مطلعی مرد سکل روی نو دخول دی بابا خبر کی جاتی دی لکھا جدہ مطلع لو فدق مثال بلے کہ لیسا اللذی یأتنی فلا ہوا لہو جہاں یعنی دعا مطلع اسم مرسول لے اللہ جی اور شرائی جملہ پہ جادو سوالہ من دنہ چکا خبر کی سے اللہ جاتی لہا فمتنع آلو دا جواب ولیتا ولا علا فحرق مرد رابن سکر دا دعا خلقا مانعان بل اتفاقا دا معنی دی دخول دی پہ خبر کی فدق مقصد داشا فضل مطلعی مذکور بندے مطلعی مذکور بندہ کا کہ اسم مرسولی جلائی جلائی یعنی اسم مرسولی جلائی جلائی او تضعینا سر فضل مطلعی مذکور بندے کا لیتا لعلا رحمت فل مدہ معنی انہیں تو قلت دینا فخبر کی لکہ سمجھے گوئے لیتا اللذی یعنی فلا ہوتا رحمت میں نبی آئے لہو دا رحمت ملے معنی آنے زکا چیز خود میں پاپا حابر کے جو وقت کہ خط دو خود میں پاپا حابر کی یا وہ جو وجہ ناوچ نا مجھلاو خابر مجھاوی لے شرط کو لے جگہ تھا آلیتا اولا اللہ دارا مصابحت جائل ختم سنگرے دائیل زکاہ کی سب زیادہ مجموعات میں آدھے کا جلد اخبار میں مجموعات شرط جلد اخبار میں جد اللہ حضر یعنی آلیتا اولا اللہ دارا اخبار ختم شرط جلد اخبار ہم خبریت دائیل لكن يقول جملة إذا يأتي رب جملة إذا يأتي أول سبب الفرد ثاني نيسا هذا سبب متبن نجم نيسا نجم واجنا أم سبحات إذا هلتا لك هذا قلت لك خبر كتابة لك هذا قلت درمدا يقرأ بي إتراض لك ليس أولا على كمانع بالإتفاق لك باب تعلم وهم مانع بالإتفاق تعلم تورا فهو علمت الذي في الدار فله درهم نفسر جدد تخصیص کی جلیت العلم جواب مراد تدف تخصیص سارا جکن میں لئے فاعتفاظی میں بین اعتفاظ کرنے لئے فدب اعتفاظ کی رفو علی تخصیص رکھتے ہیں پھر قضی کی اعتفاظ کرنے مراد تدف تخصیص سارا لقا لیتا لعلا کمی تخصیص کی لقا للبسرا باتی و غروب مدب الفیلتا کہ نور غروب مدب الفیلتا کی نیتا کی اعتفاظ رشتا کہ آمانع دیت انا نقا للبسرا جمیع مرتبات بلکہ باقی ہو رہا مرہ بلکہ جی کی پاس بے اتفاق ہے تاکہ مانے دو جانا بلکہ آخر خلاف بلکہ لینے گا سلام وَأَلْحَكَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا او پہ وَسْقَلَا إِلَيْ ذِنِ نُقَاتِ إِنَّ تِكِمْ دَيْ إِنَّ مُسْقُرَاهَا بِهِمَا دَلَيْتَوْ دِلَعَلِهُ شدہ ہم مانے آنے ویرے زکا شدہ پتیب خبر بندے تو خود دفاع چلے جا زکا لائے کہ مبتدا و خبر مشابه دی دے چاہتا رہا جشن دے دفعہ نا ا ان مقتلا دا مصابہ زائل وی لگا کہ پم شرط کو پجا دا کے سارا دود بھی آدھ مطار دیا کے لئے سارا دود بھی کنی شک کہ بہام او ان چدائی آل تحقیق کے پر رہے پاکہ تحقیق کی نبینا ہما منافات تائی کہ اگا مصابہ دی زائل پہ کہ مبتدا خبر جشن دے دفعہ مصابہ نکا دا ہم مانا خدا را مذاب دالے سے مغل کے دا چاہے حق رہے دا مردود عقلن او نقلن عقلن هم مردود دای نقلن عقلن دکا مردود دای کتا داو معنی اول وای چه دی اخبار نای انشاء تا یخنا اخبریت یه زیل آوان او انا دی وجن او خبریت نا زیل آوان نوچه نا زیل آوان دی اوار سبب نفرد دانی دو برای سبب مطبقه که جوری دی که کتا را در دینا چه پجامی امور که دای موافقت بیا دانی مسلمان مطبقه که دا داری ندو پتول زینہ کے لئے پتول حالات میں سامنا خدا رمضان کو دے دائی چیل آوال سبب لکھو رہے ہیں آہ ساتھ نو خبره ته نه ده او بل ځان دي دا رمضان د خپل د خپل د انفس د خپل د خپل پرته دي امتابات دي اسبابيت اوالي فرمتني دا علت تايد حتى دخول دخل الفرق او دا علت هم باقي لك إنا فلا فلسي او بقى دا علت وإلا بقى دا معلول هم من معلول هم يمارو الصوى نحط دخول دخل الفرق دام دواء أن أقلن هم مرضوض لك فكراني فقران في رغولي إن الموت الذي تسجي ورداين فده موت دا يمطلوب من إن هذا في الليل وبيعقو حبر في رغولي ثم أقلن اعتراض چلکا سنگر چه بعضو نو آتی انہا پلوش کرائی دائی بے زی سارا دارانگی بعضو نو آتی انہا ہمور اکرائی دائی انہا مفتحا او لیکن انہا مفتحا او لیکن آیا ہمور اکرائی دی دیتا سارا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آدم نتا دیتا خدا بعض بولے رو دیتا بلا انہا جواب دا الحاق تی انہا چه کرائی دائی دا چاہ کرائی دائی جدوئی او سبوی ته ګوندای نو اې دې د وژنا اې د وقور ته اعتبار ورته مخانې چې لږه د څه هم اگر دا خبره موجوده ده چې دا ګوندوله خبره نو اې دې وژنا د ذکر کړه خو ته شدا الحاد ته انه او الله کنا چې تا کړای دی اغه دې سبوی ته ان دې اوندا نو چې ندي اوندا د وقور ته دې ټول اعتبار نه کړو تا چې ذکر یې کو دی زنه خبره بالکل ده رب من افغان نه لري نه ایته زيره کاوه لکه چې څه یې کړی نو دې کې اته یو بار نه کول زه کا ذکر نه کړه خطا څه دي اگر کا دوار خبرې کی می دوار چې څه کیای چې ان مو اکتای دلای تعالی الله تعالی یا څه کیای چې ان ولا کنا مو اکتای دا دوار خبرې دي کیندې نه دي موافق دي قرآن سره نه قرآن ادھر کا خلاف ہے سنگرے دے انہ کو خلاف رو والے قرآن کے سنگر بولی انہ الموت اللہ جا ہوئی اللہ فدا موت دائے مذکور بولی انہ دا جن لائے او بیارے کو خبر کی فیر بولی ہم دران جلے انہ دے قرآن مثال وَعَلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ نَنْ يَقُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ كِدَا مَا مُرْسُلْ لَيْشَ ممتلا اسم مرسل بکا اسم دے انہ سے اسم دے انہ ملائی اسرائی سکولا جلاتی میں غنمتن دنه په خبر کې ته وره ان لله الحمد همدارنګه د لکه نه د قران مثال هم نقلن موجود دی په وسیله کې لکه څنګه چې څار ولدي فوالله ما فارقتكم خاليا لكم ولكن ما يرضى فسوف يكون فنقول ولكن لكن ربنا فشار لك ما يرضى ما نقول يرضى جلاته يا دای خلاف بل مسلم مسلم د لوسره اپا خبر کی پیر اولا فاسو فاسو پیر منا فواللہ ما فارقتكم قالی لکن قسم دائی پا اللہ ما فارقتكم کہ منعیت کل جدا کری قالی لکن جسو دیس منت دین کا انسو سرا جس منت کے وجنہ منعیت جدا کری جسارا زرس لکن ولیکن ما یقضا فاسو فاسو لیکن اگا چکی ما مقدرہ لی آلی اشید تقدیر داوت سرا لگئی یعنی زرس لکن